بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقوم الساعه حتی یمر الرجل بقبر رجل قیامت قائم نمی شود تا آن زمانی که مرد به نزد قبر مرد دیگری بگذرد فیقول و در وقت گذشتن بگوید که یا لیتنی مکانه ای کاش من به جای او می بودم یعنی که کاش من مرده می بودم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما علامت و نشانه های قیامت را بیان می کند که قیامت قائم نمی شود تا آن زمانی که یک مرد به نزد یک قبر بگذرد و بگوید کاش که من همین مرده می شدم و داخل قبر می شدم یعنی که انسان در خواهش و انسان خواهش مرگ را دارد خواهش مردن را دارد از دنیا سر شده گیست اینها علامت های قیامت هستند پس ببینید برادران امروز ما و شما این سخن را زیاد میشنویم که بسیاری از برادران ما و شما هستند تمنا میکنند که کاش که میمردم کاش که در قبر میبودم کاش که این مردم من میشدم اینها را ما و شما زیاد میشنویم اینها علامت قیامت است برادران عزیز مهربان این علامت قیامت هم امروز پیدا شده است امروز وجود دارد پس تقریبا علامت قیامت اکثرش وجود دارد امروز قیامت نزدیک شده است خیلی خیلی قیامت نزدیک است پس برادران عزیز مهربان چرا از سخن نیک از عمل صالح دور استیم چرا از قرآن دور استیم چرا از سنت نبوی دور استیم در این زمانی که قیامت نزدیک شده است علامت های قیامت همه پیدا شده است ما باز هم از سنت ها دور استیم از عمل صالح دور استیم چرا؟ به خاطر آن که شیطان ما را گمراه کرده استاده است به خاطر آن که شیطان نمی خواهد که ما هدایت بیابیم شیطان نمی خواهد که ما پیرو قرآن و سنت باشیم شیطان می خواهد که ما گروه گروه باشیم شیطان می خواهد که ما گمراه باشیم پس چرا ما خودمان را مطابق خواهشی شیطان می کنیم مطابق فرمان رسول الله نمی کنیم چرا؟ پس برادران عزیز مهربان باید هر یک انسان در این سوال خودش جواب بیابد و خودش جواب بدهد این است فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما و آگاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها که این حدیث صحیح است امام بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده است